नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताने जा रहे हैं किस्सा एक किसका कि किस तरह बनी एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी एक ऐतिहासिक बर्थडे पार्टी और हुआ किस तरह से उस किस पर बवाल। अजी भाई सत श्री अमित की हालत भाई की रोना पाया भाई यार कोई नहीं अभी मेरी मीत से भी बात चल रही है बॉम्बे में। मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि इस बात को खत्म करो पर उसका दिमागी मोटा मैं क्या करूँ। भाजी देखो ठंडा पानी मिलाओ और मीत ब्रदर स्टूडियो में बैठ के उसके साथ चुना करते हैं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एमबी स्टूडियो में 10 बार ही फोन कर चुका हूँ लेकिन उसका मोटा भैंस या दिमाग नहीं मानते तो मैं क्या करूँ। अरे भाजी छोड़ो ना, आप तो पड़े हो ना, छोड़ो ना। भाई तूने पप्पी क्यों ली? भाई तूने पप्पी क्यों ली? भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली? मुंह पे केक लगा के गले लगाया मुझको, मेरी पार्टी में क्यों उकसाया मुझको? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? मुंह पे केक लगा के गले लगाया मुझको, मेरी पार्टी में क्यों उकसाया मुझको? कभी इस गाल पे कभी उस गाल पे करे वो बार बार किस। क्या बुराई कर दी मैंने, लेके पप्पी लगी वो कहने, सीधे जाऊंगी मैं थाने करूंगी FIR। अरे भाई तूने पप्पी क्यों ली? I really don't know. ए भाई what is that to do it? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली? उसने मेरे भाई को मारा, देखिए देखिए ये वाला आँख भी पूरा नहीं खुलता है। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को? वो इंसान नहीं भेड़िया है, भेड़िया। उसने गलती की है, उसको पूरी मीडिया के सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं उसे देख लूंगी। हाँ ओ पाजी, it was your birthday, lollipop, oh the virgin, मीठी दारू, सज तज के, ठोके भाई, रज रज के। झगड़ा उसने क्यों बढ़ाया, भाई अपना क्यों भिड़ाया, मेरे बंदों को चिढ़ाया, वो तो पढ़नी थी ना मेरे भाया। मैं नहीं किसी से डरता, दिल में आए वो मैं करता, चाहे उसको दे दो ये पैगाम। छोटो बाजी समझ के बच्ची, माना उसकी बात थी कच्ची, दिल से अपने कर दो उसको माफ माफ माफ। मैं कहां पंजाबी मुंडा, वो कहे लगता हूँ गुंडा, मैं कहां पंजाबी मुंडा, वो कहे लगता हूँ गुंडा, ऐसे कैसे कर दूं उसको माफ। है क्या बुराई कर दी मैंने, के पप्पी लगी वो कहने, सीधे जाऊंगी मैं थाने करूंगी FIR। ए भाई तूने पप्पी क्यों? I really don't know. ए भाई how did you do it dude? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली? ये कहना मान ले बात हमारी बहना, यूं ना कर तू झगड़ा खुले आम आम आम। अरे मीत वो तुम्हारे बात तुम्हारी कंट्रोवर्सी उसको प्यारी, उसको बोले इंडियन नारी, वाह वाह वाह वाह वाह। बाजी हम तो आर्टिस्ट बंदे, ना पसंद है हमको दंगे, बाजी हम तो आर्टिस्ट बंदे, ना पसंद है क्यों ली? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? सारी दुनिया छोड़ कर तो वही बस मिली। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मीका ने मुझे यहाँ किस किया, यहाँ फोटो पे। मैं एक भारतीय नारी हूँ, मैं गाल पे किस अलाउ कर सकती हूँ? फोटो पे हर किस नहीं। मीका मीका तुम्हें माफी देनी पड़ेगी। हाँ ए भाई ये पप्पी किसने ली आप? उसकी ऐसी की दादी जिसने दी पप्पी। क्यों ली? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? भाई तूने पप्पी क्यों लिया? सारी दुनिया छोड़ के तेरे को वही बस मिली? और आप देख रहे हैं किस्सा किसने किस तक का, इश्यू ही नहीं कहते कि बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लोगों ने इस किस्से को खूब मजा लेकर देखा और सुना। पहले तो लोगों को लगता था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और इधर मामला बढ़ता ही जा रहा है और इधर मीका भी उसे माफी देने को तैयार नहीं है। आजकल सारे दुनिया पप्पी ले रही है, लेकिन बाजी पार्टी में थोड़ी ले रही है, क्या बात कर रहा है? मैंने एक बार ली थी लेकिन पूरे मीडिया ने उसको 10 बार दिखाई, इसमें मेरा क्या कसूर?